Frumosul din regatul adormit, de Ana Ribca Rus. Dragi nobili slujitori și noroc! În această zi, regelui i s-a născut un fiu! Urmaș! Prințul! Prințul se va numi Filip și va fi botezat peste 3 luni! Regele și alaiul său! Plecăciun, maestate! Plecăciun! Prințul este încântător! Să ne trăiască! Să ne așezăm la masă și să ne simțim la înălțimea acestei zile memorabile! Ești sigur că sunt toți invitații de la botez aici? Toți. Toți cei pe care i-am chemat. Cât sunt? 12 cu noi cu toți. Maestate, da. Baronul Economu ar dori permisiunea de a ține un toast. Da, s-auzim, s-auzim. Maestate, dragi comeseni, este o mare onoare să mă aflu aici, la acest festin. Peste câteva zile va fi botezată și copila mea. Norocul și nesfârșite averi s-o copleșească în viață. Poate veți crede că țintesc prea sus, așadar iertați-mă, însă visul meu este să-mi văd odraz la pe tron regesc. Trăiască prințul! Mulțumesc, baroane! Mă voi gândi cu multă seriozitate la apropoul tău, maestate! Dar nu crezi că te pripești? Copiii noștri sunt încă în fașă. Știi și tu că baronul este cel mai bogat om pe care îl cunoaștem. Cu zestrea fetei lui am umplut visteria și am alungat foametea din regat. Maestate, da, este momentul ca ursitoarele să-și facă urările. Apropiați-vă de leagănul prințului și binecuvântați-l. Vă rog. Fie ca micul Filip să crească sănătos, să devină puternic, frumos și mintea să-i sclipească. Fie ca micul Filip să-și întâlnească perechea și să fie fericit alături de ea până la sfârșitul vieții. Stați cu toții la masă și de mag nu vă pasă! Zici că m-ați uitat, regina! Regina! Dar de fapt te gândești că nu-ți de nasul vostru! Nu! Vai, dar cum să mănânce ăla cu noi? Suntem mereu în barba lui Lung! lungă și încâlcită. Da. Ciugulesc câteva vrăbiuțe, resturile ce cad din gură. Nu, te rugăm, te rugăm să ne ierți, magule. Dar niciodată n-am gândit așa. Nu, poftește, poftește și te așează chiar aici, lângă ursitoare. Da, poftim, te rog să iei loc, da. Vom fi 13 la masă, vom avea ghinion. Ce spune și eu zice înălțimea ta? Nu, nimic. Ghinion? Nu, am auzit eu bine. No. Ei, las că vă arăt eu ce e la ghinion. Îi urez acestui gogoloi dolofan învelit în scutece de mătase să aibă un nefericit sfârșit chiar în ziua în care va împlini 17 ani! Vai de mine, copilașul meu! Ai întrecut măsura, magule! Te rog să încetezi și să-ți cer iertare! Nu! Nu-mi cer iertare! Nu! Și nici nu încetez! Dar voi pleca imediat ce vă voi anunța că prințul o să piară într-un mod de-adevăr ridicol. Cum? Lamentabil! Înțepându-se într-un pinten! Într-un pinten! Ce ne facem? Potolește-te, regine, nu plânge în fața curtenilor. Te rog. Noroc că eu n-am apucat să-mi fac urările. O a treia ursitoare? Da. Din păcate, nu pot șterge blestemul magului, dar îl pot îmbunătăți. Cum? Să zicem că prințul se va înțepa într-un pinten și va cădea alături de toți ceilalți din regat într-un somn lung de 100 de ani. Într-un somn! După acest veac va fi trezit de sărutul unei prințese adorabile și bogate, nu? Ei, maestate, știți cum se spune, dragostea învinge tot. Da, dar nu umple visteria. Și norod, poruncă de la însuși regele și stăpânul nostru. Începând de astăzi, pintenii vor fi interziși în regat. Ca să vă îndemnați cai, veți folosi biciul, bățul, palma, ori cuvântul. Ce? Cum mai merg treburile prin regat? S-au obișnuit oamenii să călărească fără pinten? Aș vrea să vă fac pe plac și să zic că da, maestate, dar v-aș minți. Cum adică? Oamenii de rând refuză să-mi asculte porunca? Nu doar oamenii de rând, maestate, ci și nobilii. Înainte să încalece, își dosesc pintenii, apoi când trec de gărzi, și le pun pe încălțări. Nemaipomenit, nemaipomenit, cât o brăznicie! Da, toți susțin că din moși strămoși poartă pinteni și nu o să renunțe tocmai acum la ei. Au și ei dreptate, dar trebuie să apăr fiul. Ce mă sfătuiești? Să interziceți caii, maestate. Bine! Și atunci cum vom circula? Ca lumea de pe alte meleaguri. Cum? Pe elefanți, pe cămile, pe... Păi, dar nu vor rezista la iernile de la noi. E adevărat, maestate. Ce e de făcut? Ce e de făcut? Da, să... Hai să ne mai gândim, da, să ne mai sfătuim, da, să vedem. Nobili, slujitori și norod, poruncă de la maestatea sa, regele. De azi înainte, nimeni nu mai călărește. Caii sunt interziși. Toți vor călători în calești, trăsuri și căruțe trase de vite. Celor ce se vor încumeta să încalece pe un bou ori pe o vacă, maestatea sa le urează mult noroc și îi medaliază. Dragul meu soț și stăpân, eu nu vreau să te supăr, dar tare mă tem că în urmă cu 10 ani ai luat o decizie pripită. Okay. Da, dar păi de când nu mai avem cai? Lumea este tot mai tristă. Eu nu zic de oamenii de rând, că lor nu le pasă, dar nobili, nobili, dragă, nu mai călătoresc, nu se mai vizitează între ei, nu mai dau baluri ori petreceri. Și le este jenă să se deplaseze în trăsuri trase de boi, nu? Puțin îmi pasă. Important e ca fiul meu să fie în siguranță. Bine, bine, bine, bine. Da, de felul în care trăiește ție-ți pasă? Adică orice prinț la vârsta lui ar fi acum afară, călărind prin regat, învățând să vâneze, ar face călătorii prin țară, prin țări străine, să cunoască și alte obiceiuri curtenești, ori dregătorești, da, nu? Și? Păi... Să mai aibă răbdare. Când o să-i las moștenire tronul, va hotărâ singur cum să-și petreacă timpul. Da, până atunci. Până atunci va învăța să mânuiască armele, să facă socoteli, să vorbească elegant, să danseze. Dar și între timp nu crezi că ar trebui să iasă? Să iasă? Ba da. Să iasă și să umble pe propriile lui picioare. Nu. Mersul pe jos face bine la sănătate. Nu, mă tem că nu înțelegi despre ce e vorba. Fiul tău se plictisește stând în palat. Își umple timpul cu tot soiul de îndeletniciri. Femeiești, dragă. Cum? Da. Fiind mai mereu în preajma mea, a slujnicelor, a bucătăreselor, a deprins niște obiceiuri nedemne pentru o draslă regală. Ce fel de obiceiuri? Place să gătească. Da. Să frământe aluatul. Cum? Să coasă. Să coasă? Să brodeze! Să brodeze? Da! Asta este inadmisibil! Unde e acum? În bibliotecă! Filip, fiul meu! Da? Ce faci? Citesc, tată! Bine! Ia spune-mi, ție-ți lipsesc călătoriile? Adică, ți-ai dori să poți umbla nestingherit pe spinarea unui... Calm, sponei. Da. De ce te temi să le tot spui numele, tată? Mi se pare penibil să mai crezi în blestemul magului. Dar, uite, ca să-ți răspund la întrebare, nu-mi lipsesc călătoriile. Nu? Îmi place mai mult să stau pe loc și să citesc. Bine, băiatul meu. Dar ce citești? Ia să văd. Nu, te rog, lasă-mi cartea, te rog frumos, M-ai mințit. Tată, ții cartea asta doar de ochii mei, ca să ascund sub ea un gherghef? Adică în loc să citești, brodezi? Tată! Să vină imediat sfetnicul în cabinetul meu particular! Simt că o să-mi pierd mințile! Aaaa! m-ați chemat, maestate? Da, sfetnice! Tocmai am constatat un lucru îngrijorător. Faptul că am întrerupt rânduiala de a călări îl face pe fiul meu să devină un pămpălău. Va trebui să înlocuim lipsa cailor cu ceva mai potrivit unui prinț. Ceva mai bărbătesc. Ai vreo idee? Idee? Știu și eu. Ah, să apelăm la inventatori. Sunt tot mai la mod acum, mai stăteam. Prea bine. Să-i punem la treabă pe inventatori. Da, imediat. Dar pentru ce? Pentru ce așteptăm de atâta vreme? Pentru demonstrație. Sfetnicul tocmai alege cele mai reușite mașinării construite de inventatori. Mi le va prezenta imediat. Prințul Filip și-a pierdut răbdarea. Lasă, că nu-i face rău. Mai rămâne și el departe de cratițe și broderie. Majestate! Da! Îmi cer iertare de la înălțimile voastre pentru această întârziere. Au fost neașteptat de mulți aceia care și-au prezentat invenții. Așa. Am să vă arăt doar cele două mașinării care mi s-au părut mai reușite. Un triciclu și un biciclu. Triciclul are 3 roți și e mai stabil ca biciclul care are numai 2 roți. Amândouă funcționează însă la fel. Te urci pe șa, te ții de coarnele acestea care poartă numele de ghidon, dai din picioare cât de repede poți ca să-ți ia vânt și te deplasezi. Eila. Cu ajutorul ghidonului poți schimba direcția. Aha. Da, da. Dar dacă îți dai drumul de pe un deal, triciclul te poartă mai repede decât un cal. Oh, ia uzi. Ce zici, Filip? Ți-ar plăcea să conduci un triciclu? Cred că da, tată. Dar... uite, chiar acum am să-l încerc. Te rog, da? Ce frumos merge! Ba, ce viteză! Bravo! Na, e doar o jucărie pentru el. Nu va înlocui niciodată caii. Mie îmi spui? Îți imaginezi pe nobilii noștri călărind tricicluri de-astea la vânătoare? Prin hârtoapele din pădure? Printre copaci? La război? Mă faci să râd. Va trebui să inventăm altceva ca să-l facem pe Filip să înțeleagă ce înseamnă să fii prinț. Asta după ce se va plictisi de noua lui jucărie. Cred că îl vom logodi. Cum? Cu cine? Cu fica baronului Econom. O cheamă Bănuț. Dar ce zăva asta de afară? Parcă ar fi iarne, iar pe dealurile de lângă palat s-ar da cu sanii o mulțime de copii. Maestate, după 5 ani de la inventarea triciclului, nobilii și copiii s-au hotărât să-l accepte nu doar ca pe un lucru ciudat, ci și ca pe un mijloc de distracție. Înlocuiește aproape perfect sania pe timpul verii. Totuși, nu înlocuiește cai, așa cum îmi doream. Dar văd că îi ține pe toți ocupați. Bărbații, femeile și copiii se îngrămădesc să-și dea drumul de pe deal, țipând ca niște smintiți. Dar eu cred că au și uitat de cai. Mă rog! Ce e cu tine, Filip? Ești așa de îmbujorat, ai părul vâlvoi, dar unde ți-ai lăsat triciclul? L-am aruncat lângă pavilionul din parc. Nu cred că am să-l mai folosesc. Dar ce s-a întâmplat, fiule? M-am enervat. De ce? E o fată care se tot ține după mine. O cheamă Bănuț. Bănuț? Da, Bănuț. Copila baronului Econom. Tot zice prințișorul meu. Vorbește pițigăiat, clipește des, suspină și-și dă ochii peste cap. Am tot suportat-o, însă azi m-am furiat mai tare ca niciodată. Dar ce-a făcut? Dar ce-a făcut? M-a întrebat dacă am la mine o sabie. prințișorule meu. Eu i-am zis că nu. Și atunci m-a întrebat dacă n-am un pumnal, ori măcar un cuțitaș. Prințișorul meu. Iar eu i-am zis că nu. Și am dat să mă urc pe triciclu ca să scap de ea. Dar m-a apucat de umăr. Prințișorul meu. Și-a țipat la mine. Cum se face că un prinț nu e înarmat? Apoi mi-a arătat un măr roșu și mi-a zis că avea nevoie de ceva ca să-l taie în două, să-l împartă cu mine. Prințișorul meu! Prințișorul meu! Prințișorul ei! Prințișorul ei! Apoi mi-a zis că o să-l împartă exact așa cum fac părinții ei. Și s-a apucat să molfăie repede, plescăind și stropind în jur cu zeamă, până ce din măr a rămas doar jumătate. Apoi mi-a întins-o mie să o mănânc. Și am întrebat-o de ce nu mi-ai oferit un măr întreg, dacă tot ai vrut să-mi faci un cadou. Iar ea a început să tot îndruge că o jumătate azi, alta mâine. Prințișorul meu va face întregul poi mâine. Și a mai zis multe, dar n-am mai stat să o ascult. Și am coborât dealul pe triciclu. Cum se poate ca tu, un vlăstar regesc, să te lași stânjenit de o fată? Pe ce era să fac? E? Ce era să fac? S-o apuc de măr, de păr și s-o scutur? Vai de mine, Filip, dar unde sunt manierele? Feciorul nostru, din cauza unui fetișcane, a hotărât să renunțe la triciclu. O să-mi pierd mințile. Ce să mă fac cu el? De plictiseală se va apuca iar de tricotat. Dragul meu, dragul meu, tu i-ai promis baronului Economu că odraslele noastre se vor căsători. Da, Filip, nu o suportă pe Bănuț. Puțin îmi pasă, de când se căsătoresc regii din dragoste. Totuși tare aș vrea să-l văd pe Filip fericit. Știi ce? Atunci pune-i o cratiță într-o mână și gherghefuri în cealaltă. Vino, sfetnice! Avem treburi mai importante de rezolvat! Da, majestate! Unde-i gherieful? Știi, Filip, eu am văzut-o pe Bănuț. Da. Da, și chiar mi s-a părut frumușică. Frumușică. Uite, poate fi și ruptă din soare, că zgârcenia ei tot nesuferită o face, da? Ei... Dar, Filip, dar poate că nu e zgârcită, ci doar cumpătată. Am înțeles. Atunci, de azi înainte, voi considera cumpătarea un defect. Mijloc. S-o așterneți pentru 6 persoane, da. Alături de noi vor sta baronul și baroneasa Economu cu fica lor Bănuț. Da, înălțimea voastră, am înțeles, da. Aici erai? Te-am căutat peste tot. Vreau să mă ocup personal de aranjamentele pentru aniversarea lui Filip. Așa. Of, ce repede a trecut timpul, da, dragul meu. Da, 17 ani. Mă trec fior reci. Poate că blestemul magului nu se va împlini. Da, trebuie să fim foarte atenți mâine. Da, foarte atenți. Mă gândeam că poate vom anunța și logodna lui Filip cu Bănuț. Crezi că ar fi un moment potrivit? Deci mă întreb pe mine. Unde e? Ultima oară l-am văzut în bucătărie. Da. Dădea indicații bucătarilor și încerca să gătească un sos după propria lui rețetă. L-a numit sos aniversar. Hai că glumești. Să știi că eu nu glumesc deloc. Filip! Da, tată, sunt aici, în bibliotecă. Da? Da. Cine a spus că te-a zărit în bucătărie? Nu, ce să caut eu la bucătărie? Dar ce scrii? Memoriile. Memoriile? Zău? Așa tânăr și îți scrii Memoriile? Dacă tot mă bateți la cap că mâine va fi ultima mea zi din următorii 100 de ani, trebuie să las ceva care să-mi amintească cine am fost atunci când mă voi trezi. Nu te batem la cap. Îți spunem doar să fii prudent. E bine, te las. Bine, tată. Te las, bine, dar... Bine. Dar... Ia stai așa. Ce? Dar de ce ai închis caietul? Ia dă-mi-l! Ia dă-mi-l! Dă-mi-l, dacă îți poruncesc. Ce scrie aici? Ia! Friptură de vițel în sos de cidru? Sos de cidru, da. Cocoș umplut cu migdale? Migdale, da. Prepeliță în aspic dulce? Da. Astea sunt memoriile tale! Păi da, sunt rețete proprii. Vai de capul meu! Să arunci imediat în foc caietul ăsta! Nici nu mă gândesc! Pe paginile acestea se află notate experimentele mele de 2 ani. Și ți se pare că sunt preocupări potrivite pentru un prinț? Potrivite orba, astea sunt și trebuie să le accepti. N-am ce face. Brodatul mă liniștește, iar gătitul îmi aprinde imaginația. Tată, n-ai idee de câte ori mi-ai lăudat bucatele în ultima vreme. Poftim? Da. Mai știi prăjitura aceea cu stafide? Sufleu cu scorțișoare? Ori rața flambată în lichior de caise? Desigur. Cine ar putea uita asemenea delicatese? Eu le-am preparat după rețetele create de mine. Da? Da! Nici nu mai știu ce să zic. Sunt tulburat și furios. Dar mâine de ziua ta am să-ți fac și eu o surpriză. Va fi la fel de neplăcută ca aceasta pe care mi-ai făcut-o acum. Îți promit! Înălțimile lor, familia regală! La mulți ani, prințului nostru! Să ne așezăm, dragi oaspeți, să ne simțim bine și să transformăm această zi ce a fost blestemată într-una fericită! Mamă, de ce ați așezat-o pe bănuț lângă mine? Îți spun eu! Aici e surpriza ta, fiule. Dar mai e răbdare până terminăm de mâncat. Nu uitați-vă la soții economul! Mănâncă din aceeași farfurie? Nobile economul, de ce mâncați așa? Ca să evităm risipa, maestate. Bravo, bravo! Una din farfuriile cu mâncare o punem deoparte pentru mâine. Așa! Și așa, de pe o zi pe alta, agonisim o avere. Extraordinar! Totuși, nobile baron, nu e cazul acum să agonisiți nimic. Mâncați ca acasă. Dar acasă mâncăm direct din oală. Astfel nu risipim apa pentru spălatul vaselor și nici banii pentru plata servitorilor. Extraordinar! Prințișorul meu! Nu mai îmi spune așa, bănuți! Mă enervează! Ba-ți place! Știi ceva, prințișorul meu? Vrei să mâncăm din aceeași farfurie? Vine rău! Da, de ce? În curând vom mânca împreună din oală? Ca și părinții mei, doar suntem bromiși? Poftim? Mamă! Mamă, e adevărat ce spune bănuț? Prințișorul meu! Mi-ați aranjat însurătoarea fără să mă întrebați? E, fiule, tocmai ai descoperit surpriza pe care o aveam pentru tine. Știi ceva? Decât să-mi stea mâncarea în gât, mai bine ies la aer. Prințișor, prințișor! Să creadă el că mă va însura cu Deasila. Mai bine mi-au lumea în cap. Ideea nici nu era. Îmi iau triciclul și plec. Mai bine văd și eu alte meleaguri. Dar unde-o fi triciclul? Unde-o fi? Nu mi-amintesc unde l-am lăsat. Unde-o fi triciclul? Tinele, prinț, da? Iartă-mă, pot să te ajut? Ce cauți? Caut un triciclu, bătrâne. Triciclu? Da, ia stai, ia stai. Cred că nu te-am mai zărit pe aici. Tu cine ești? Cine să fiu? Sunt magul, sunt magulit că mă întrebi, prințe. Eu sunt fostul fierar al curții. Dar vino, uite, vino aici în șopronul ăsta, hai, intră. Să vezi și tu unde aveam eu atelierul. Aprind eu pintenaș, mintenaș, aprind un muc de lumânare. Așa, îți place? Sunt tare supărat, prințe, de când regele a interzis caii. Am rămas fără slujbă. Da. Ce sunt chestiile astea de fier cu care umbli tu acolo? Ei, fiare, ce să fie? Potcoade, tinere. Uite, potcoade. Dar nu pune mâna, nu pune mâna pe el. Lasă-le să nu te înțepi, să nu te lovești. Uite, pe barba mea încălcită și pe vrăbiuțele din ea. Le-au ieșit bine urările ursitoarilor. E chipeș, flăcăură. La ce foloseau potcoarele astea? La ce să folosească? Se băteau cu ele. Nu se băteau cu ele, nu. Le băteau pe copitele cailor, știi? Da, acolo, ce-ai în mână? Mână, ce e? Asta e un... am și uitat cum mi se zicea. De când n-am mai lucrat în fierărie, am uitat. Dă-mi-mi un pic. Ce formă ciudată! E așa? O stea de metal care se învârte. Ce frumos! M-am separat! Tată, pentru numele lui Dumnezeu, ce? De ce nu mi-ai desenat niciodată un pinten? Să știu și eu de ce să mă feresc. Dar ce vrei să-mi spui? Că tocmai am minit degetul cu un pinten. Mi l-a dat un moșneag bărbos. Vai de mine, magul! Stai, să nu intrăm în panică. Dragi invitați, retrăgeți-vă în camerele din palat. Culcați-vă și acoperiți-vă bine! Ar fi păcat să răciți în următorii 100 de ani! Să mergem și noi să ne grăbim. N-aș vrea să adorm sub masă. Dar cine țipa afară, svetnice? magul, maestate, s-a urcat în clopotniță. Și ce strigă? Ce strigă? Strigă... V-am venit de hac, fraierilor. Seca, seca, sec. Și... Și ha-ha, hi-hi. A căzut din turn. Bună, fata! Vino, vino să te așezi, Daria. E așa plăcut să iei micul dejun pe terasă. Daria, Na. Am auzit că ai avea un comportament nepotrivit rangului tău. Da, dar las-o, las-o să mănânce. Îi faci morală mai încolo. Ba nu! Am aflat că după ce se urcă în mașină, da? Șoferul conduce până trece de poarta palatului. Și? Apoi schimbă locurile. Daria conduce mai departe mașina, iar șoferul se lăfă pe bancheta din spate ca un prințișor. E adevărat, Daria? Da? Voi, te porți ca un băiețor. Întocmai. Și dacă nu știai, află că fica noastră vrea să plece în Egipt. În Egipt? Stai. Nu ca să facă o croazieră pe Nil, ci ca să facă săpături arheologice. Noroc că mi-a spus tânărul baron, Paul. E adevărat, Daria? Da! Trădătorul de Paul. Dar, draga mea, gândește-te puțin. În curând te logodești cu Paul și ar trebui să te schimbi, să devii mai feminină, mai... Întocmai, mai treci și tu pe la bucătărie să vezi cum se fac dulcețurile. Șerbeturile! Ah, dar nici nu mă gândesc. Îmi place să conduc mașina și vreau să devin arheolog. Cât despre logodna mea cu Paul, vă las să visați. Eu am să mă mărit cu cine vreau. Nu se poate. Pe lângă faptul că echipeș Paul mai este și nobil și bogat. Sigur. Mie nu-mi place. Îmi cere mereu bani ca să-i joace la cărți. E o nebunie a tinereții, Daria. O să-i treacă. Poate. Dar mie n-o să-mi treacă atracția pentru viteză și săpături. Niciodată! Ai auzit? Să știi că o să o pierdem pe unica noastră moștenitoare. La cât pare de înverșunată, va fugi pe ascuns și se va angaja șofer pe undeva. Bună dimineața, maestățile voastre! Bună dimineața! Bună dimineața, Paul, bine ai venit! Dar ce bine îmi pare să vă văd! Și eu îmi pare bine că te văd. Poate tu vei reuși să-i scoți Dariei gărgăunii din cap. Apropie-te puțin, tinere! Da, maestate! Încearcă să afli tot ce are de gând să facă fiică-mea și anunță-mă. Desigur, maestate, ca de obicei. Ți-ai adus patefonul. Vrei să ne pui muzică? Da, și nu orice fel de muzică, ci una foarte nouă. Da. Se numește Charleston și se dansează în plin, e la modă, la cerurile dansate. Ascultați un pic. Ia uitați-vă cum se dansează! Uai, extraordinar! Dar ce repede și plătește picioarele! Da! Uite, parcă ar fi o lăcustă! Uite! Amețesc! Ah, mie-mi place! Ah, e foarte sportiv! Dansez și eu! Ai învățat foarte repede pașii! Bravo! Auzi, vreau să plec undeva și fără tine nu mă las ai mei. Spune-le tu că mergem la un picnic. Bine, da, te costă ceva bani. Da, știu, ca să-i joci la cărți. Da, și la ruletă, și la cursele de cai. Bine, te plătesc, dar grăbește-te să le spui că plecăm. Plecăm. Oh. O, că mergem pe o moșie a tatălui meu să luăm masa la Iarba Verde. Mm-hmm. Și, și? Au fost de acord? Da! Bine, atunci urcă în mașină. Dar unde-i șoferul? Eu sunt șoferul. Au! Ține-te bine! Tu te pricepi să conduci mașina? Oh, dar ce ciudat pentru o prințesă! Ah, ai avut oarecum dreptate cu excursia pe una din moșiile voastre. Chiar acolo ne îndreptăm. De ce? Știi pădurea aceea de salcâm despre care se spune că ascunde un regat mai mic? Meu? Se învecinează cu una din viile voastre. Da, știu! Vreau să mă conving dacă e adevărată legenda lui. Cum adică tu vrei să tai încrengăturile alea pline de spini? Da. Așa ceva cu mâinile tale, cele goale? Da. Și cu uneltele pe care le-am pus pe bancheta din spate. Știi că vreau să mă ocup de arheologie. De altfel, am auzit că i-ai spus acest lucru și tatălui meu. Păi, plătit bine? Mi-a fost rușine să-i cer bani, dar știi ceva? Pe mine să mă lași la cel mai apropiat cazino, ori hipodrom. Îmi dai datoria pentru că te-am cerut de la ai tăi și ai scăpat de mine. Ghinion, din păcate în drumul nostru nu este niciun cazino ori hipodrom. Va trebui să mă însoțesc. Oh, ce plictisea! Hai că am ajuns! Ajută-mă să le scarg uneltele. Vezi că tot acolo ai și un coș cu gustări și patefon. Mersi. Dar să știi că nu trebuie să te aștepți cam să tai alături de tine salcând. Dragă, dar eu am mâini prea fine și mult prea delicate. Nici nu ți-am cerut ajutorul. Mersi. Am să-mi dezmărțesc puțin picioarele dansând. Bine, bine, bine. O, dar ce harnic ai fost! Ai făcut un adevărat drum între salcâmi. Privește aici, printre crengi. Ce vezi? Ce să văd? Cred că e un zid. Bah, e prima mea descoperire. Haide-te la o parte să-mi continui lucrul. Oh, ce plictiseală. Dacă știi să conduc mașina, m-aș repezi până la primul cazino. Paul! Da! Paul, privește! Este într-adevăr un zid! Da, un zid de cetate! Da, vino! Poate vom găsi intrarea! Iar înăuntru poate voi găsi o comoră. Aș vinde și aș avea bani destui pentru jocurile de... Paul! Da, voi? Uite, aici e... Intrarea! Te-ai acoperit-o cu pânze de păianjen! Asta e liniștit, ne curăț eu! Gata! Urmează-mă! Wow! Un palat! Pare pastiu! Fantastic! Ia! Ba nu! Uite! Ce? Mă trec fiori! E plin de mumii! În sala asta uriașă! S-ar părea că au adormit în timpul mesei. Uite, lasă cu părul la gură! Privește-i atent! Sunt încă vii. Doar că respiră încet. Eu vreau să plec. E prea ciudat pentru mine. Mi se face rău. Hei! Da? Te-am văzut. Da, te prefaci scârbit, dar între timp furi. Eu? Tu! Ai luat de la femeia aceea colierul, de la fata aia brățara și de la cealaltă inelele, apoi le-ai băgat în buzunar. Ia, scoate de acolo, hai! Tu nici nu mi-am dat seama, poate că ți s-a părut? Wow! Vai de mine! Ia uite ce frumos e băiatul ăsta de sub masă! Irezistibil! Mai lipsește să-l săruți! Aha! Uite o idee bună! Doar să-l curăți de praf... Și pânzele de păianjen. Ce faci? Și ea... Mi se face rău. Ce se petrece? Mumiile se mișcă. Se ridică. Umblă. Cred că am zile și... Vino-ți în fire. Ți-am zis că sunt vii. Oh, oasele mele! La fiecare mișcare pocnesc ca niște surcele. A trecut deja? Cei 100 de ani? Dar parcă ar fi fost doar o noapte. Dacă e să judeci după cuienjenii din părul tău, fără îndoială, au trecut 100 de ani. Dar asta înseamnă că Filip a fost sărutat de o prințesă. O prințesă, zici? Da. Mă uit în jur și printre invitații noștri de acum un veac văd doar doi străini. Un tânăr și un băiețel. Hei! Eu nu sunt băiețel. Nu, mă numesc Daria și sunt prințesa regatului vecin. Dar porți nădragi? Păi da, sunt la modă. Toate femeile se îmbracă așa în zilele noastre. I-auzi? Și ai suferit cumva de vreo boală de ți-ai tuns părul așa scurt? Nu, așa se poartă acum. Dacă am înțeles eu bine, ați dormit 100 de ani. Da. Lumea s-a schimbat între timp. Da? Suntem în secolul 20. Secolul 20? 20? Uite, mine, da, să știi că tarele politicoși trebuie să părem. De ce? Dar nici nu ne-am prezentat. Eu sunt regina regatului. Da. Dânsul e regele și stăpânul nostru. Iar acela pe care l-ai sărutat este Filip, odrasla noastră. Da. Iar ea este bănuț, fiica mea. Ce? O altă fată a îndrăznit să-l sărute pe prințișorul meu? Da, bănuț, da. Și află că mi-a plăcut și mai vreau să mă sărute de mii de ori. Vorbești serios? Uite, m-ai făcut să roșesc. Îți stă foarte bine. Ești ca un măr proaspăt pârguit. Îmi vine să te mănânc. Uite la ăștia cum se pupă. Da, tu? Tu cine ești? Baronul Paul, din regatul vecin. Zău? Și eu sunt baroneană? Ce colier frumos ai! Cred că faci o avere. Presupun că ești bogată, tu. Da, am o zestre demnă de un rege. Dar ce ochi frumoși ai și ce gât grațios. Mulțumesc. Vino să te prezint părinții. Mamă, și ce broșă. Tată. Ai și pandantin. Vi-l prezint. Și ce fibulă din aur cu smaralde. Este atât de drăgălaș. Dragi, auzi cum îmi vorbește. Baroane, e o plăcere să vă cunosc. Vezi bine, tată, că Filip nu mă vrea. No. Se sărută cu o străină în văzul lumii. E orb, draga mea, nu observă cât de fermecătoare ești. Apropo, dai mie inelul ăla cu safire de pe degetul tău delicat și mic. Tată, Paul mi-a cerut mâna. Nu! Nu doar inelul ți l-am cerut. Baroane, sper că ai intenții serioase. Da, dar inelul... Mare păcat că nu ești prinț. Bine, da, inelul... Da, mă rog, chiar azi voi anunța logodna voastră. Mărnajul meu! După atâta somn, ar fi timpul să sărbătorim, nu? Daria, da. Paul, aici erați. Când am văzut că ați plecat fără șofer, am pornit în căutarea voastră. Dar ce e aici, frate? Nici nu știam de existența acestui loc. Ai, dar ce mizerie, jur! Am căzut aman în mijlocul unui bal mascat. Nu. Nu e bal mascat, este un regat uitat de timp. Eu l-am descoperit. Și știți ceva? Nu mai vreau să merg în Egipt. Vai, ce bine că nu mai... Nu, dar voi face chiar aici săpături arheologice și voi scrie istoria acestui loc. Uite-te! Și iată-l și pe viitorul meu soț, prințul Filip. Prințul Filip, da. Exact, exact. Iar ei sunt părinții lui. Da. Regele și regina. Încântați! Draga mea, draga mea, eu tot nu sunt lămurit cine sunt oamenii ăștia și unde ne aflăm. Dar ce, eu nu știu unde ne aflăm. Să vizităm palatul până ce servitorii vor face curat și vor aștepte masa. Vă rog, poftiți! Între timp, eu vă voi povesti despre blestemul magului, iar domniile voastre îmi veți spune ce s-a mai schimbat în lume în ultimii 100 de ani. Da, o să vă spun, s-a mai schimbat multe. Dar sunt uimit de tot ce mi-ați zis. Mașini zburătoare, lumină fără foc, imagini cu oameni în mișcare. Cinematograf, maestate. Cinematograf. Și eu sunt uimit de povestea înălțimii voastre. Un somn atât da, de lung. Da, da, da, da. Credeți că putem anunța logodna copiilor? Da, da, desigur. Dragi comeseni și oaspeți, ne-am adunat azi la această masă nu doar ca să ne întremăm după somnul de 100 de ani, ci și ca să sărbătorim logodna fiului meu cu prințesa Daria. Vă rugăm să-mi permiteți și mie, maestate, să anunț logodna fiicei mele, Bănuț, cu baronul Paul. Dar nu ne grăbim puțin? Să-i sărbătorim și pe ei! O, ce frumoși sunt copiii noștri! Sunt topiți unul după celălalt. Pe vremea noastră, tinerii din familiile regale nici nu se cunoșteau înainte de a se cununa. Poate era mai bine așa. Nu-și cunoșteau nici defectele. Defectele. Dar cine e lipsit de ele? Ia, ia, ia, hai, mai bine, haideți la masă! Poftiți la masă! Poftiți la masă! Dragi, auzi, măi Bacșiș, Bănuț, de ce mănâncă părinții tăi din aceeași farfurie? Ca să facă economie. Au? Așa vom mânca și noi. Vrei să începem de pe acum? O, Doamne, ce m-am băgat. Da? Ce nu face omul pentru un inel? Da, da, da. Nu, mulțumesc. Acum aș prefera să dansez. Mă duc să pun un disc. Maestățile voastre, îngăduiți-mi să pun muzică! Ce muzică drăcească! Și uite-te la Daria și Paul cum se zbat ca două maimuțe pe cărbunea mișe! Auzi, sarmanul Filip și sarmana Bănuț încearcă să țină pasul. Da, da, nu erau mai frumoase valsurile noastre de pe vremuri? Spuneți-mi, maestate, da, așa nebunească pare lumea de azi ca muzica asta? Mă tem că da. E adevărat că femeile îndrăznesc să ceară dreptul la vot? Da, da. În tot mai multe țări. Mie teamă de acest secol 20. Și când te gândești că e abia la început... Ați ascultat Frumosul din Regatul Adormit de Ana Ripka Rus. distribuția a fost următoarea. Sfetnicul, George Grigore. Regele, Mihai Niculescu. Regina, Monica Mihăescu. Filip, George Ivașcu. Baronul Economu, Mircea Constantinescu. Bănuț, Bianca Zurovski. Prima ursitoare, Adina Andrei. A doua ursitoare, Costina Ciuciulică. Magul, Petre Lupu. A treia ursitoare, Violeta Berbiuc. Primul curtean, Șerban Georgevici. Al doilea curtean, Nicolae Eremciuc. Al doilea rege, Valentin Uritescu. A doua regină, Monica Ghiuță. Daria, Andreea Măcelaru. Baronul Pol, Claudiu Blă. Regia de montaj, Monica Wilhelm. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia artistică, Mihai Lungean. Producător, Irina Soare.